ทธภาษิตตอนหนึ่งที่เราคุ้นหูและคุ้นเคยกันดีเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรก่อนหน้านั้นก็พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเนี่ยผู้ใดผูกโกรธว่าเขาว่าฉันเขาทำร้ายฉันเวรของผู้นั้นย่อมมีอาจระงับได้แล้วก็ตัดต่อไปว่าเนี่ยเวรย่อมระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรภาษิตนี้เราก็ได้ยินมานานส่วนใหญ่ผู้คนก็เข้าใจว่าพระองค์ได้ที่มาของพุทธภาษิตนี้พระองค์ตรัสสอนหรือว่าเตือนสติคารวะนะที่กำลังจะทุ่มเถียงทะเลาะ กันหรือว่าถึงขั้นลงมือลงไม้กันแต่ที่จริงที่มาของภาษิตนี้นะพระองค์เทศสอนพระนะไม่ได้สอนคฤหัสถ์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรที่เราโกสัมภีสูตรนะโกสัมภีนี้เรามีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์นั้นคือพระสองฝ่ายทะเลาะ กันแล้วก็เรียกว่าเป็นพระดีทั้งสองฝ่ายนะในความหมายที่ว่าก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ประพฤติผิดพระธรรมวินัยอะไรตรงกันข้ามไม่กับจริงจังนะกับเรื่องนี้แต่ก็ทะเลาะ กันจนได้ทะเลาะกันจนกระทั่งไม่พูดไม่คุยกันถ้าไม่พูดไม่คุยกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังทุ่มเถียงกันจนเรียกว่าวุ่นวายไปหมดเรื่องของเรื่องก็มีเพียงแค่ว่าเนี่ยพระธรรมทรธรรมทรพระเรียกว่าพระธรรมเรียกพระธรรมกถึกนั่นแหละพระนักเทศซึ่งก็ต้องเก่งในเรื่องปริยัติเข้าห้องน้ำแล้วก็ใช้น้ำชำระแล้วก็เหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งพระวินัยทอนเข้าไปก็ไปเห็นหลังจากพระธรรมทอนไปแล้วก็รู้ว่านี่ผิดวินัยเพราะว่าต้องนานต้องชำระให้หมดไม่เหลือไว้ในขันหรือกระบวยก็ไปพูดกับพระด้วยกันไปพูดกับลูกศิษย์กันนะทั้งสองท่านนี่ก็เป็นอาจารย์ทั้งคู่นะก็ไปพูดกับลูกศิษย์วินัยทอนพระวินัยทอนไปพูดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยพระธรรมทอนนี่ไม่รู้เรื่องวินัยเลยนะเข้าห้องน้ำแล้วก็ชำระเหลือน้ำไว้ในกระบวยก็ลือกันไปในหมู่พระวินัยทรต่อมาลูกศิษย์พระธรรมทรได้ยินก็ไม่พอก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ไม่พอใจอ้าวก็คือลืมพูดเมื่อกี้ลืมไปหน่อยคือว่าพระวินัยทรก็ไปพูดกับพระธรรมทรว่าเนี่ยท่านทราบไหมว่าเนี่ยมันผิดวินัยนะแต่พระธรรมทานก็บอกไม่ได้คิดนะพระวินัยทานบอกไม่เป็นไรมันเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าก็ไปพูดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยเป็นพระอาจารย์ชื่อปาแต่ไม่รู้เรื่องวินัยสิกขาบทพอเรื่องนี้ไปถึงหูพระธรรมทานก็ไม่พอใจว่าบอกท่านบอกพระวินัยทอนบอกไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อย แล้วทำไมไปพูดไปลือไปพูดอย่างนั้นก็เกิดความไม่พอใจเมื่ออาจารย์ไม่ถูกกันลูกศิษย์ก็เลยพอไม่ถูกกันก็เลยทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างก็ชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ถูกฝ่ายวินัยทอนก็ชี้ว่าพระธรรมทอนว่าไม่รู้เรื่องวินัยฝ่ายพระธรรมทอนก็บอกว่าพูดอย่างทำอย่างพระวินัยทอนพูดอย่างทำอย่างต่างก็โทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดฉันต่างหากที่ถูกนะตรงนี้เรื่องนี้ก็ไปถึงเมื่อพระพุทธเจ้าทราบก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็เทศนี่แหละเรื่องความสามัคคีอานิสงส์ความสามัคคีนะแล้วก็พูดไปถึงว่าคนพาลเมื่อทะเลาะ กันคนที่เป็นต้นเหตุก็ไม่รู้ดอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพาลเมื่อสงทะเลาะ กันผู้ที่เป็นต้นเหตุก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองทำผิดแล้วท่านก็พวกก็ตัดเนี่ยเรื่องว่าผู้ใดผูกโกรธว่าเขาว่าฉันเขาใส่ร้ายฉันเนี่ยตัวเองของผู้นั้นย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเสร็จแล้วก็พูดกระทั่งว่าแม้ถ้าว่าอยู่กับคนพาแล้วนี่สู้อยู่ผู้เดียวดีกว่าพระองค์ก็เทศค่อนข้างทั้งเตือนสติแล้วก็พูดขนาดพระทั้งสองฝ่ายก็ไม่สนใจไม่นำพาคือไม่ฟังอ่ะพูดง่ายๆก็ยังทะเลาะกันต่อไปสุดท้ายพระเจ้านี่ก็ห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้พระองค์นี่เคยห้ามพวกกษัตริย์ศักยะโกริยะไม่ให้ลบราฆ่าฟันกันได้ทั้งที่กษัตริย์พวกนั้นก็เรียกว่าเป็นคารวะที่ไม่ได้สนใจธรรมะอะไรก็เคยห้ามไม่ให้ลบราฆ่าฟันกลับมาคืนดีกันได้แต่ว่าห้ามลูกศิษย์ของพระองค์ไม่ได้ต้องโดยที่ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าตัวเองนี้มีความรู้สุดท้ายพระองค์ก็ต้องเรียกว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บบริขารเดินไปแต่ผู้เดียวแล้วก็ไปที่ป่าเลไลแล้วก็ไปจำพรรษาที่นั่นป่านี่ป่าเลไลยกัดมันชื่อช้างนะช้างพวกก็ไปจำพรรษาที่ในป่าก็มีช้างกับลิงคอยอุปถัมภ์จนทั้งพรรษาเลยนะเป็นพรรษาเดียวก็ว่าได้ที่พระองค์อยู่แต่ผู้เดียวกับสัตว์เพียงเท่าขนาดนี้แล้วนี่พระโกสัมพีก็ยังไม่รู้สึกนะก็ยังเถียงกันต่อไปจนกระทั่งต่อเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปแล้วก็เลยไม่บิณฑบาตไม่ใส่อาหารให้กับพระไม่ถวายอาหารไม่ใส่บาตรพระเหล่านั้นก็เดือดร้อนแล้วตอนหลังก็มีพระอนนท์นี่ก็มาก็เป็นก็ให้เป็นสื่อพาพระเหล่านั้นมาขอขมาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะในพุทธศาสนาที่ว่าบางครั้งคนที่สอนยากที่สุดนะก็ไม่ใช่ใครขนาดองคุลีมาซึ่งเป็นโจรนี่ก็ยังสอนได้ง่ายกว่า พระนะซึ่งถือว่ามีความรู้เป็นทั้งธรรมทรวินัยทรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกฉันเก่งพระทั้งสองกลุ่มก็มีทิฏฐิมานะนะก็ถือว่าเนี่ยฉันถูกนะถูกนี่ไม่ถูกทางโลกนะถือว่าถูกทางธรรมนะถูกทางโลกมันก็ยังพอว่านะแต่นี่ก็บอกฉันนั้นถูกทางธรรมถูกทางธรรมวินัยแต่แล้วก็ยึดมั่นในความถูกของตัวใจก็เลยปิดไม่รับนะฟังไม่รับฟังอย่างอื่นเลยไม่ใช่ไม่รับฟังอีกฝ่ายนึงเท่านั้นนะแม้กระทั่งไม่รับฟังคำของครูบาอาจารย์ด้วยใจมันปิดนะใจมันปิดเพราะมันยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกับมือเรานะมือเราถ้าเรามันไปคว้าอะไรสักอย่างอย่างเหนียวแน่นนะตราบใดที่ไม่ได้ปล่อยอันนั้นนะไม่ได้ปล่อยสิ่งนั้นมันก็ไม่ว่างที่จะไปคว้าอย่างอื่นได้หรือว่าแก้วน้ำที่มันมีน้ำเต็มแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน้ำที่ขุ่นแต่ว่าจะเติมน้ำใสสะอาดลงไปมันก็ไม่รับไม่สามารถจะน้ำก็เทไปก็ล้นออกหมดจิตของผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นนะแม้แต่การยึดมั่นในความเห็นว่าถูกนะมันก็เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงการยึดมั่นในความเห็นที่ผิดหรือว่าการยึดมั่นในลาภสักการะยึดมั่นในความเห็นที่ถูกหรือความเชื่อว่าฉันถูกนะก็เลยไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะขณะพระพุทธเจ้านี่เสด็จไปที่อื่นแล้วก็ยังไม่รู้สำนึกนะเพราะว่ามันจมอยู่กับความคิดที่ว่าฉันถูกแล้วก็รวมทั้งจมอยู่กับความโกรธความเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งไม่เฉลียวใจเลยนะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรียกว่าตาก็มืดบอดหูก็ไม่ฟังตาก็มืดบอดมารู้สึกก็เพราะว่าถูกชาวบ้านเขาประท้วงไม่มีข้าวกินเดือดร้อนล่ะพอท้องหิวนะก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วถ้ายังมีท้องยังมีอาหารกินอยู่ก็ยังทุ่มเทกันต่อไปสุดท้ายก็ต้องยกกันไปกราบขอเข้ามาพระเจ้าที่สาวัตถีอันนี้ก็เป็นแง่คิดได้หลายอย่างทีเดียวนะทั้งในแง่ที่ว่าคนที่สอนยากที่สุดนี่หนึ่งในบรรดาผู้ที่สอนยากสุดก็คือพระไม่ยิ่งใกล้ธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งสอนได้ยากเพราะว่าคิดว่าฉันรู้แล้วนะเกิดมานะทิฏฐิขึ้นมายิ่งพระฉันนานี่ก็เป็นตัวอย่างพระฉันนานี่ก็เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันนะแล้วก็เป็นผู้ที่พาพระพุทธเจ้าไปพบกับนิมิตสามอันนิมิตสี่เทวทูตสามคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชแล้วก็ยังพาพระพุทธเจ้าออกบวชมหาพิเนสกรมแต่พอบวชแล้วก็ถือตัวว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทกับพระพุทธเจ้าเป็นสหชาติก็ไม่ฟังคือนอกจากจะถือตัวว่าฉันเป็นคนใกล้ชิดแล้วดูถูกพระด้วยกันแล้ว ไม่ฟังพระด้วยกันแล้วก็ยังไม่ฟังพระเจ้าด้วยจนตลอดพระชนชีพเลยนะจนกระทั่งพระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ก่อนปรินิพพานก็บอกให้พระนนท์ไปแจ้งกับพระชนะว่าโดนพรหมทัณฑ์ส่วนพรหมทัณฑ์คือพระนี่ไม่พระนี่บอยคอตไม่พูดคุยไม่พบปะโดยคณะสงฆ์นี่ถือว่าลงพรหมทัณฑ์ก็แปลกนะพระชนะตอนนั้นก็อยู่โกสัมพีด้วยนะพระอานนท์ต้องเดินทางไปโกสัมพีเพื่อแจ้งข่าวขณะแจ้งข่าวนี้พระชนะยังไม่รู้ว่าพรหมทัณฑ์คืออะไรพอรู้ว่าพรหมทัณฑ์คืออะไรก็ช็อกเลยนะสลบไปเลยเพราะไม่คิดว่าจะเจอมาตรการที่รุนแรงขนาดนั้นถึงตอนนั้นเราค่อยสำนึกนะว่าผิดไปแล้วนะก็กลับเนื้อกลับตัวทำมันเป็นเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์ด้านที่สุดอยู่ใกล้ชิดพุทธเจ้านะแต่ว่ากลับดื้อด้านยิ่งพระเทวทัตด้วยแล้วนี่ก็หนักเข้าไปใหญ่แล้วบางทีคนที่สอนญาติสื่อคือคนที่ใกล้ชิดยิ่งใกล้ชิดตัวบุคคลหรือว่าใกล้ชิดครูบาอาจารย์หรือว่าใกล้ชิดธรรมะยิ่งสอนยากเพราะว่าทิฏฐิมานะนั่นเองคารวะนี่ก็ทะเลาะกันนะพุทธเจ้าแต่ว่าคารวะทะเลาะกันก็เรื่องทรัพย์นะส่วนพระทะเลาะกันก็เรื่องทิฏฐิความเห็นพระราชาก็ทะเลาะกันเรื่องอำนาจมานะเรื่องการแย่งชิงอำนาจอันนี้ความสิ่งที่ความถูกความผิดนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมากกับมันมากนี่มันเป็นปัญหาได้นะพอไปเอาถูกเอาผิดกันแล้วนี่มันเกิดความมันจะเกิดตัวตนขึ้นมาคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยกูถูกมึงผิดพอยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ตัวกูของกูก็มาเลยนะไม่ใช่แต่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติในอำนาจนะแล้วก็ทั้งยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ถูกก็จะเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อมีกูแล้วก็มีมึงกูถูกมึงผิดเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตอนนี้จิตมันก็จะเต็มไปด้วยอัตตาพอจิตมันแน่นไปด้วยอัตตาแล้วยิ่งนัดมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความโกรธความเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะรับฟังอะไรได้แล้วที่แตกต่างไปจากความเป็นของตัวมันจะเอาชนะกันให้ได้โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราสมมติเรากำลังขับรถด้วยความเร็วสูงในต่างจังหวัดเพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งแล่นสวนมารถคันนี้มันก็แซงรถประจำทางก็เลยเข้ามาอยู่ในเลนของเราพุ่งตรงเข้ามาหาเราด้วยความเร็วเหมือนกันนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายนี่ไม่เบรกไม่หลีกก็ต้องชนกันฝ่ายเราก็บอกว่าเราขับรถถูกเลนมันต่างหากที่ต้องหลบเพราะมันมาผิดเลนถ้าเรายึดมั่นว่าเราถูกแล้วเรายังวิ่งต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคนฉลาดนี่แม้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยขับรถถูกเลนเราทำถูกกฎจราจรอีกฝ่ายนึงทำผิดกฎจราจรแต่ว่าก็ต้องรู้ว่า ถ้าแล่นถ้ายืนยันในความถูกของตัวก็ต้องประสานงานกันแน่ๆแล้วบางทีไม่ใช่แค่เรามีอันเป็นไปหรือตายนะบางคนอื่นก็คนที่ติดขับรถมากับเรานั่งรถมากับเราจะเป็นเด็กอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะพลอยเดือดร้อนมีอันเป็นไปไปด้วยถ้าคนมีปัญญาเขาก็ไม่ตะบี้ตะบันนะวิ่งหรือแล่นต่อไปเนี่ยรู้ว่าแม่รู้ว่าตัวเองถูกแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายไม่หยุดยังแล่นต่อเราก็ต้องเป็นฝ่ายหยุดฝ่ายหลีกแทนหลบข้างทางอันนี้คือวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่ไม่ได้ยึดเอาแต่ความถูกของตัวแต่คนโง่นี่ยึดมั่นถือมั่นในเอาถูกเอาผิดมากกูถูกเรื่องอะไรกูจะต้องหลบมันต่างหากที่ต้องหลบกูนั่นถ้าเอาถูกเอาผิดกันแล้วนี่โดยที่ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันก็เกิดความฉิบหายขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เราฉิบหายคนเดียวคนหนึ่งที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยก็พลอยโดนไปด้วยนั้นถูกกลายเป็นผิดไปเลยนะถูกมันกลายเป็นผิดไปได้ง่ายถ้าเกิดว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างหลวงพ่อเฟื่องโชติโกเนี่ยท่านพูดเนี่ยความของเราแม้จะถูกแต่ถ้าเรายึดมั่นมันก็ผิดอย่างกรณีพระสงฆ์พระโกสัมพีนี่เหมือนกันนะยึดมั่นว่าตัวเองถูกแต่ว่าในสุดก็กลายเป็นฝ่ายผิดนะพอยึดมั่นว่าถูกนี่ก็เลยกระทำในสิ่งที่ผิดไปมันมักจะเกิดขึ้นแบบนี้ประจำนะเมื่อยึดมั่นถือมั่นในความถูกสุดท้ายก็กลายเป็นก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดนะเช่นทะเลาะกันแล้วก็ไม่ฟังคำครูบาอาจารย์พระบรมศาสดาศาสตร์สอนเตือนก็ไม่ฟังอันนี้ก็ผิดแล้วพระองค์หนีไปก็ยังไม่รู้สึกรู้สาก็ยังเถียงกันต่อไปไม่รู้ผิดกี่กระทงนั่นเองผิดตั้งแต่ทะเลาะกันจนแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วในเรื่องที่แค่เล็กน้อยนะเรื่องแค่น้ำเรื่องแค่ผิดสีขาบทเล็กน้อยนะแทนที่จะยอมกันก็ตั้งป้อมสู้กันนี่มันก็ผิดแล้วมันผิดหลายกระทงมากเพราะความยึดมั่นในความถูกต้องของตัวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางโลกนะที่เป็นข่าวคราวหรือตอนนี้มันก็มันยิ่งไกลจากธรรมะไปเรื่อยๆไกลจากความถูกต้องไปเรื่อยๆแล้วคนที่จะยึดมั่นความถูกต้องมันก็มักจะหนีไม่พ้นนะพวกที่ใฝ่ธรรมะนั่นเองหรือคนดีคนดีนี่ก็เอาความถูกต้องเป็นหลักนะส่วนคนชั่วหรือคนพาลก็เอาผลประโยชน์ชื่อเสียงเงินทองซึ่งบางทีคุยกันได้ง่ายกว่านะเพราะว่าไอ้ผลประโยชน์นี่พอแบ่งกันลงตัวก็เลิกทะเลาะกันแต่คนดีนี่เรียกว่าก็ยึดมั่นในความถูกต้องแต่พอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่ได้ยึดมั่นในความถูกต้องนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือยึดมั่นในตัวกูของกูมากกว่าคือต้องเป็นความดีของกูความดีแบบกูความดีตามที่กูคิดนะตรงนี้แหละที่มันนำไปสู่การปะทะกันทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ไม่ยอมกันด้วยนะจะประนีประนอมกันไม่ได้จนกว่าฝ่ายจะยอมแพ้ไปไม่เหมือนการแย่งการทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์พอไกล่เกลี่ยกันได้ก็จับมือกันเรียกว่าชนะทั้งคู่พวกคนผ่านพวกโจรนี่มัน มันก็รู้นะว่ามีถ้าไก่เก็บผลประโยชน์กันมันก็วินวินทั้งคู่หรือว่าคนหนึ่งใช้ก่อนแต่ละอีกคนก็ใช้ตามเช่นใช้แม่น้ำใช้แม่น้ำโรฮินีอ้าวคนผ่านกันใช้คนละทีจบก็วินวินนะถ้าคนผู้ที่เป็นโจรผู้ร้ายนี่มันก็รู้วิธีว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดวินวินได้ชนะทั้งคู่ด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวแต่ว่าคนดีบางทีไม่รู้นะว่าไม่สามารถจะยอมรับวินวินได้คือชนะทั้งคู่ได้มันต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมแพ้มันก็เลยต้องสู้กันจนเรียกว่าเดือดร้อนไปข้างหรือว่าทั้งสองข้างบางทีคนที่ฝ่ายธรรมหรือว่ายึดมั่นว่าตัวเองเป็นคนดีก็อาจจะกลายเป็นคนโง่หรือทำชั่วได้ง่ายเหลือเกินแล้วทำชั่วได้รุนแรงด้วย อย่างพลพศเนี่ยพลพศนี่เป็นคนที่พบเข้าไปพบพลพศนี่มันเป็นผู้ปกครองเขมรสมัยคอมมิวนิสต์นะเป็นสหายอันดับหนึ่งนะเป็นสหายหมายเลขหนึ่งคนที่เจอคนที่พบปะด้วยนี่จะรู้สึกว่าคนนี้สง่ามากสง่ามีราศีไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะขนาดซีฮนุซึ่งเป็นศัตรูกับพลพลนี่ก็ยังยอมแล้วว่าพลพลนี่นะเป็นคนที่มีความสง่าแล้วก็เป็นคนสันโดษมากอากัปกิริยาหลายอย่างเนี่ยเหมือนพระส่วนหนึ่งก็เพราะเคยเป็นเด็กวัดมาแล้วก็สนใจพุทธศาสนามาเป็นคนเด็กวัดใกล้ชิดธรรมะแต่ว่าพอเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เหี้ยมมากเหี้ยมไม่ได้เหี้ยมแบบโหดร้ายมันสตาลินนะนั่นมันโรคจิตแต่พลนี่ยังเหี้ยมเพราะมีความเชื่อตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เองทำนี่เป็นความถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วก็จะฆ่าคนกี่เท่าไหร่ก็ต้องยอมเพื่อให้บ้านเมืองมันเกิดความเสมอภาคไม่มีคนรวยคนจนตายไป2 ล้านคนในสมัยพลบางทีในความยึดมั่นถือมั่นในความดีมันก็น่ากลัวมากเพราะว่ายิ่งยึดมั่นเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนดีมากเท่าไหร่การประนีประนอมก็จะไม่ยอมนะจะประนีประนอมความชั่วนี่ไม่ได้เลยต้องแพ้ชนะกันไปข้างหนึ่งแต่ว่าไม่มีสติที่จะเหลียวมองว่าเอ้ยเราก็อาจจะกำลังทำไปสู่ความชั่วมากเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอย่างพระโกสัมพีนี่ก็ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดเลยเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าฉันถูกเพราะมีเหตุมีผลกันทั้งนั้นจนกระทั่งเกิดเรื่องวุ่นวายแล้วถึงค่อยใจอ่อนแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าจริงๆที่ไปยอมขอขมาพุทธเจ้านี่เป็นเพราะว่าสำนึกผิดจริงหรือว่าเป็นเพราะว่าถ้าไม่ขอขมานี่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรแล้วอันนี้ก็เป็นคตินะอุทาหรณ์สอนใจนะคนที่ใกล้ชิดธรรมะหรือว่าคนที่ใฝ่ธรรมหรือว่าคนดีว่าให้ความยึดมั่นถือมั่นในความดีของตัวบางทีมันก็กลายเป็นโทษที่จริงยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันในสุดก็นำไปสู่ปัญหาได้ที่ฆ่ากันตายในประวัติศาสตร์ก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในความเห็นในศาสนาของตัววัตถุที่ฆ่ากันตายทุกวันนี้เพราะความขัดแย้งทางศาสนาก็เพราะความยึดมั่นว่าฉันถูก ที่ก่อการร้ายกันนะคนไปสุดลมตายเพราะความยึดมั่นถือว่าฉันถูกกูถูกมึงผิดนะไม่มีการประนีประนอมเพราะว่าถือว่าพระเจ้าอยู่ข้างฉันพระเจ้าอยู่ข้างฉันนะฉันตายไปฉันได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนนะคิดแบบนี้นะผู้ชุมนุมประท้วงบางคนบอกว่าเนี่ยนะถ้าตายไปในการชุมนุมก็ได้ขึ้นสวรรค์นะเพราะอยู่ฝ่ายธรรมะมีคนเขียนเฟซบุ๊กขึ้นมาโอ้ไอ้ฝ่ายหนึ่งถ้ามันตายก็ลงนรกแน่ชักเริ่มจะคิดเหมือนกับพวกบิลลาเดนแล้วพวกระเบิดฟรีชีพนะพวกนี้ก็คิดว่าตายไปก็ขึ้นสวรรค์เพราะว่าทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าคิดแบบนี้ก็น่ากลัวมันยิ่งเดินหน้าลูกเดียวเลยแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะขนาดพระโกสัมพีกายชีพุทธเจ้ามีความรู้ธรรมะก็ยังพลาดถึงขนาดนั้นเรื่องคนที่กายธรรมะก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งยากที่จะมีสติมีปัญญาที่จะแลเห็นว่าไอ้ความถูกที่ตัวเองยึดนี่มันผิดนะคือเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์บอกทำผิดในสิ่งที่ถูกนะสิ่งที่ถูกถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ว่าผิดแล้วจนผิดตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เราจะนั่นก็จะผิดไปเรื่อยๆอย่างพระโกสัมพีนี่ผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่เด่นหนึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่ดีที่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือทำร้ายกันยังดีที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาประท้วงกันก็เลยค่อยได้สติเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้กลับครับ อังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ